जब गमें इश्क सताता है तो हंस लेता हूं, जब गमें इश्क सताता है तो हंस लेता हूं, हाल का याद ये आता है तो हंस लेता हूं। जज्बाए इश्क के अंजाम पे इस दुनिया में, जज्बाए इश्क के दुनिया में, जब कोई अश्क बहाता है तो हंस लेता हूँ, हादसा याद ये आता है तो हंस लेता हूँ। मेरी उजड़ी हुई दुनिया में तमन्ना कचरा, मेरी उजड़ी हुई दुनिया में तमन्ना कचरा, जब कोई आके जलाता है तो हंस लेता नहीं, पर याद नहीं तंज नहीं, कोई दावा नहीं पर याद नहीं तंज नहीं, रहम जब अपने पे आता है तो हंस लेता, जब अपने पे आता है तो हंस लेता हूँ, जब हमें इश्क सताता है तो हंस लेता।